Някъс в сен, но няма спомени за преди, но ме връща към теб любов, към деня, в който тръгна ти. И тогава така валя, и тогава с дни не спря, а снежинките от тъга се превръщаха в вода. И тогава така валя, и тогава с дни не спря, а снежинките от тъга се превръщаха в вода. Колко пъти броях до сто и се взирах в бялото, да те видя за миг дори, да извикам след тебе спри, да изтичаш към мен ти, да се скушиш в пълтото ми, да целувам като преди, твоите длани премръзнали. Да изтичаш към мен ти, да се скушиш пълтото ми, да целувам като преди, твоите длани премръзнали. Вали в мен и е тъжно и не съвсем. В прозореца ми студа те рисува усмихната. Любовта ни не беше сняг, като него да се ступи. Ще намеря пътека пак към сърцето ти, може би. Любовта ни не беше сняг, като него да се ступи. Ще намеря пътека пак към сърцето ти, може би. Този път ще е завинаги. Тя при мен ще те върне пак. Този път завинаги.